da me vidiš, Bože moj. Sreća bio ne bi, ja sam dušu dao njoj, ne znam šta ću tebi. Ja sam dušu dao njoj, ne znam šta ću tebi. Grešna Bože neka je, grešne su i druge sve. Grešna Bože srušila mi dom, oprosti mi opet ne za njom. Grešna Bože neka je, grešne su i druge sve. Grešna Bože srušila mi dom, oprosti mi opet ne za njom. Srušila mi dom, oprosti mi, opet je za njom. Grešna Bože.